Polska, Onet, Filmweb, miesięcznik Kino. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej ma wymiar narodowy, mówi kardynał Kazimierz Nycz. Będą nowe racje żywnościowe dla żołnierzy wojsk specjalnych. W Zielonej Górze zakończyło się święto miasta, ośmiodniowe winobranie. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża-Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi. Wierni, którzy uczestniczyli w uroczystości, wyrażali radość z nowych błogosławionych, podkreślali, że są przykładem do naśladowania i ważnymi orędownikami w sprawach Polski. Ja myślę, że to będą patroni Polski na dzisiejsze czasy, których tak potrzebujemy. Tak potrzebujemy ludzi świętych, tutaj żyjących, tych, którzy będą nas prowadzić. Wyszyński to był ktoś, kto na miarę Jana Pawła II nas prowadził. Takich orędowników po prostu potrzebuje Polska. I my wszyscy. Taka miłość bliźniego Stefana Karola Wyszyńskiego, tutaj taka do całego narodu, całego świata, całego Kościoła, nie wykluczał żadnych osób. Wszystkich miłował, nawet swoich wrogów. To, co mówił Chrystus, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Nie dla mnie ksiądz kardynał, no dzisiaj błogosławiony, Stefan Wyszyński nigdy by nie był daleki i nie jest postać mojego życia. Zawsze mówię, że urodziłem się w pięknym życiu, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego, ta przemiana. Kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej ma wymiar nie tylko religijny, ale także narodowy. W TVP Info metropolita warszawski podkreślił, że obie te postaci odgrywały ważną rolę w historii Polski. Matka Róża Czacka, ta druga beatyfikowana razem z Wyszyńskim, też nie była postacią tuzinkową zamkniętą do granic Warszawy czy granic religijnych, ale dzieło lasek, dzieło niewidomych też było szerokie. A o prymasie to w ogóle nie ma o czym mówić, dlatego że każdy z nas pokolenia mojego czy starszego doskonale wie, co Polska zawdzięcza prymasowi Wyszyńskiemu w latach przedwojennych, a zwłaszcza co zawdzięcza w latach powojennych. W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięło udział 7 tysięcy osób, a więcej informacji na temat nowych błogosławionych można znaleźć w specjalnych serwisach internetowych Polskiego Radia. Nowa racja żywnościowa dla wojsk specjalnych. Żołnierze jesienią rozpoczną testy jedzenia, które opracowali dla nich specjaliści z Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego. Kierownik Wydziału Żywnościowego tej instytucji, major Arkadiusz Mikuła, mówi, że nowa racja ma około 4,5 tysiąca kalorii i powinna wystarczyć na cały dzień działań w terenie górskim. To jest racja przeznaczona do wykonywania zadań w terenie powyżej około 1800 metrów nad poziomem morza. To jest racja, w której praktycznie 100% komponentów tej racji to produkty liofilizowane, czyli produkty lekkie, tak aby żołnierz realizując zadanie w takim naprawdę trudnym terenie, jaki jest teren górski, jak najmniej tego ekwipunku mógł ze sobą zabierać. Nowością w racji żywnościowej dla komandosów są żele energetyczne, przekąski warzywne i batony odżywcze. Wszystko jest tak zapakowane, by żołnierz nie musiał się specjalnie zatrzymywać i skupiać na przygotowywaniu jedzenia. Nad ranem w Zielonej Górze zakończyło się święto miasta, ośmiodniowe winobranie. Podczas uroczystego zakończenia przekazano tytuł honorowego obywatela miasta urodzonej w Zielonej Górze Maryli Rodowicz. Bachus oddał prezydentowi Zielonej Góry klucze do bram miasta. Ten czas, że trzeba oddać ponownie władzę i ten symboliczny klucz. Udana edycja, wspaniała atmosfera, pogoda dopisała. Mi się wszystko podoba, bardzo podoba mi się Zielona Góra, jestem zafascynowana. Nie jestem tutaj stąd, więc widzę różnicę, także super. Cieszymy się, że znowu możemy się spotkać na żywo z ludźmi, to jest przede wszystkim. Bardzo pozytywnie, przyjemnie, fajny klimat, dużo ludzi, dużo atrakcji. Atmosfera bardzo fajna. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, jestem bardzo miła, jestem wzruszona, bo w końcu tu się urodziłam. Mimo oficjalnego zakończenia Dni Zielonej Góry, dziś jeszcze można było skorzystać z miasteczka winiarskiego i strefy produktu regionalnego na Deptaku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek głównie na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na południu burze, także z gradem. 18 stopni na północy, 23 na południu, 24 na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number, much, much worse than two. One is a number divided by two. Edward Nilsson, czyli tak naprawdę Harry Nilsson. Państwo mogą znać jego utwory, nawet bym powiedziała, na pamięć. A One, no to przede wszystkim z przeróbki, to słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze znają, z przeróbki Blixa Bargalda i Alva Noto. One, oj, lubimy bardzo te wersje. Harry Nilsson i jeszcze jedna kompozycja od niego. I guess the Lord must be in New York City. I'll say goodbye to all my sorrow, and by tomorrow I'll be on my way. I guess the Lord must be in New York City. I'm so tired of getting nowhere, seeing my prayers gone unanswered. I guess the Lord must be in New York City. Well, here I am, Lord, knocking at your back door. Ain't it wonderful to be where I've always wanted to be? For the first time I'll breathe free here in New York City. Say goodbye to all my sorrow, and by tomorrow I'll be on my way. I guess the Lord must be in New York City. Wonderful to be where I've always wanted to be. For the first time I'll breathe free here in New York City. I guess the Lord must be in New York City. Harry Nilsson.

No tak, bo z Nowym Jorkiem jest tak, że albo się go kocha, albo się go wręcz nie cierpi od pierwszego momentu, kiedy postawi się tam nogę. U mnie, jak widać i słychać, jest zdecydowanie to pierwsze. Wracając do artystów, którzy w Nowym Jorku się urodzili i stamtąd pochodzą, 26 maja 1964 roku na świat przyszedł Leonard Albert Krawitz, czyli Lenny Krawitz. Długo się zastanawiałam, który utwór Lennego Krawitza na dzisiaj dla Państwa wybrać i wybrałam ich 7, no i stanęło w końcu na I Belong to You, ale po drodze było Mr. Cab Driver i New York City, przede wszystkim utwór skierowany do wszystkich mieszkających w Nowym Jorku, i Raise Vibration, czyli ostatni utwór, do którego w tej chwili wyszedł teledysk. Lenny Krawitz, I Belong to You, trudno stanęło na tym jedna z największych ballad Lennego Krawitza. Bruce Springsteen przed nami, New York City. City Serenade, który został wydany na albumie tenże utwór The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle w roku 73. Bruce Springsteen za 11 dni skończy 72 lata. 23 września dokładnie. Jackie's heels are stacked. Billy's got cleats on his boots. Together they're gonna boogaloo down Broadway and come back home with them. It's midnight in Manhattan. This is no time to get cute. It's a mad dog's promenade. So walk tall. Baby, don't walk at all. Tenement wars. She won't take corner boys. They got no money and they're so easy. I said, hey babe, I really want to take my hand off, put me down Broadway. Oh mama, take my arm and move with me down Broadway. Yeah. I'm a young man, I'm talking real loud. Yeah, baby, walking real proud for you. Oh, so shake it away. So shake away the street life. Shake away the city life. And hook up to the

I chociaż Bruce Springsteen przeszedł na świat w Long Branch w New Jersey, a nie w Nowym Jorku, to zdecydowanie wydaje mi się, że możemy go uznawać za nowojorskiego artystę. Tak samo jak i Billy Joela, który nie urodził się do końca w Nowym Jorku, tylko w Hicksville w Nowym Jorku, dokładnie w tym samym roku, co Bruce Springsteen. New York State of Mind, Billy Joel i Ciemna Strona Mocy w Trójce. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the Everglades. I know what I'm needing. I don't wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. Well, now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind. Oh, yeah. Touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Whoa. I bet it's life. I don't care if I'm in a New York state of mind. I'm just taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Yeah, yeah. New York state of mind i Billy Joel. Urodzony w Nowym Jorku. Znam osobiście Nowojorczyków, którzy przyznają się do tego, że w życiu swoim nie wyściubili nosa, no może niekoniecznie poza Nowy Jork, ale poza stan Nowy Jork. No bo w sumie plaża w zasięgu podróży metrem, tudzież autobusem na Coney Island. I to jaka plaża, drodzy państwo. A jeżeli państwo w zimie życzą sobie pojeździć na nartach, no to nawet nie trzeba ze stanu Nowy Jork wyjeżdżać. Wszystko w zasięgu ręki, plus najlepsze restauracje, najlepsze koncerty, najlepsze muzea. No i tylko 8 800 000 osób to liczba na zeszły rok, jeżeli chodzi o Nowy Jork, sam Nowy Jork, miasto Nowy Jork. Wyciągam utwór, który przyznaję się, że miałam dzisiaj w ręku. Płyta z musicalu Hair była dzisiaj na liście, ale ponieważ państwo ją sobie zażyczyli, bo nie zmieściła się na tej playliście dzisiejszej, ponieważ państwo sobie jej zażyczyli, to proszę uprzejmie, z największą, ogromną przyjemnością sięgam po utwór Aquarius i musical Hair. z wersji filmowej musicalu Her, która została, premiera była w 79 roku, tak, w reżyserii Milesa Formana. Oryginał na Broadwayu w 68 roku. Her, Aquarius, czyli utwór, który otwiera film. Jeżeli państwo nie widzieli, proszę obejrzeć. Niestety zagadam w tej chwili Stinga. Ze Stingiem wybieramy się na herbatkę, brytyjską herbatkę, ale po ulicach Nowego Jorku. Englishman in New York. Piękny teledysk do tego utworu, jeżeli państwo nie znają. To słuchaj, trzeba nadrobić. Englishman in New York, Sting i przepiękny saksofon Branforda Marsanisa. Po godzinie 23 wracamy tuż po serwisie z ciemną stroną mocy w Trójce z Nowego Jorku. Make it anywhere.